Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insanın bir karakteri var. Biz bu karakter dediğimiz şeyin beyinde veya kalpte, başka bir organda nerede yerleştiğini bilmiyor olabiliriz. Ama karakter diye bir yapı insanda var. Filanca yalandan rahatsız olmuyor, öbürü doğru söylemediği için rahatsız oluyor. Bir başkası cümlelerini düşünmeden kuruyor, öbürü doğru söyleyeyim diye dakikalarca düşünmek zorunda kalıyor. Biri hastalığa karşı pipirik, öbürü hasta olduğunu bile anlamayacak kadar umursamıyor vesaire. Birisi şehvetine düşkün, öbürü ibadetine düşkün. Artılar, eksiler, olumlu, olumsuz örnekler üzerinden yüzlerce karakter farkı bulunduran bir nesiliz. Bunlar toplamda bir toplum olarak karşımıza çıkıyor. Onun için ne diyoruz? Toplum dediğin yerde hırsız da olur, arsız da olur, iyi insan da olur, güzel insan da olur, kötü insan da olur. Bütün bunlar insanın karakterlerinin, yani insan karakterlerinin bir arada olmasıyla ortaya çıkıyor. Din, Allah'a kulluğu kabul etmek, şeriat sahibi olmak, herkesin karakterini hangi tür olursa olsun Allah'a teslim etmesi, dine teslim etmesi demektir. Böylece sert mizaçlı insanla yumuşak melek ruhlu bir insan aynı camide buluşur, aynı apartmanda oturur. Bunlar Allah'ın şeriatını temel ölçü aldıkları için birbirlerine karşı ezici olmazlar. Birbirlerinin kabalıklarını ve zafiyetlerini kollamazlar diyelim. Eğer eğitim söz konusu olmazsa karakterlerimiz, iç dürtülerimiz bizi yanlış yöne doğru çekebilir. Yani bu iç dürtülerimiz, sempati ve benzeri bağlantılarımız bizim neticede bu karakterlerimizi oluşturuyor. Mesela insanda annelik, babalık hissiyatı, cinsellik ihtiyacı, yeme içme arzusu, korku, bir korku diye bir dürtü var her insanda aslında. Bu bebekte belli bir tonajda duruyor. Yaşlı da başka bir tonajda duruyor. Birisi karıncadan korkar, öbürü filden korkmaz. Böyle enteresan korku farklılıklarımız var. Dövüşme, hak arama, hatta hiçbir gerekçe olmadan başkasını ezme arzusu var. Yani bakarsın birisi sinek kovalıyor. Sinekler onu rahatsız etmediği halde bir cana kıyma arzusundan kaynaklanıyor. Bu sinek çapında. Bazen zevk için gidip av yapıp, yani yemek içmek için değil, sadece bir atışta kaç güvercin öldürdüğünü tespit etmek için av yapan insan, bu insanın içindeki ezme, yok etme, kırma arzusunun yansıması. Yani illa her av budur anlamında değil ama zevk için yapılan av da netice budur. Ve yapı ortaya koyma, yani bir fikir olarak, düşünce olarak, bina olarak bir yenilik ortaya koyma, İnceleme, araştırma, merak etme. Niye bunlar hep bir araya geliyorlar? Merak ediyor mesela. Bu çocuk nereye gidiyor? Merak ediyor. Filanca patron parasını nerede harcıyor? Mesela insanların, aktörlerin, meşhurların, futbolcuların vesaire bir yolla toplumda meşhur olanların hangi tişörtü giydiğini niye merak eder insanoğlu? Sana ne giyiyorsa giysin. Çok af dileyerek, rica ederek söylüyorum. Yani bir iç çamaşırını filanca aktörün giydiği, filanca yıldız, meşhur adamın giydiği biliniyorsa onun fiyatı artıyor. Çünkü insanların ona talebi çoğalıyor. Bu nedir? İnsanın içindeki merak. Ya bu niye böyle diye bir arzusu var insanın. Mesela sahiplenme arzusu var. Kullansın kullanmasın benim olsun filanca şey. Cep telefonu olur, silah olur vesaire, para olur, arsa olur, tarla olur. Bu bir mesela sıkışınca çığlık atıp yardım istemek bir insan karakteridir. Küçükken bu altını ıslattığı için yapıyordu, karnı acıktığı için yapıyordu. Mesela toplumun şimdi yeni çağ medyasında önüne bir kayıt cihazı alan sokaklarda, kalabalık caddelerde ne düşünüyorsun hükümet hakkında, ne düşünüyorsun filanca hakkında, pahalılık hakkında diye böyle anket yapıyorlar. 100 kişi konuşturuyorlarsa bunların 90 tanesi şikayet ediyor. Yok çok kötü, çok kötü, cebinde bir asgari ücretle 10 ayda alınamayacak kadar pahalı telefon var. Ama açtan ölüyoruz diyor. O telefonu satsa 5 ay bedavadan geçinecek. Ama açtan ölüyoruz aslında acından öldüğünden dolayı değil. Yani insan çırtkanlığı bu. Yani küçük bir şeyi büyütme, benden başka yardım edilecek kimse yok gibi hastalık. Bu bir hastalık. Sosyal yaşamak bir iç karakter, bir arzudur insanda. Yani mesela örnek olarak tabii bunları hep zikrediyorum. İşte bazı kardeşlerimiz ufak bir para birikimi olunca hemen yalnız bir yerde bir köy evi, bir villa yapmayı arzu ederler. Sorduğunda niye? Ya şehir kalabalığından bıktım ya, yaşanmaz ya, burada kuşlarla beraber yaşayacağım. Hiçbiri gidip orada, hiçbiri denecek kadar yoğunlukta, yani belki bir ikisi gidiyordur. Hiçbiri gidip orada aylarca dinlenmez ama. O iddia ile yapar. Sonra da oraya senede bir defa gider, işte çocuklar gelmedi, hanım doğum yaptı, akrabalardan şu var, cenaze var diye gitmezler, gidemezler. O villalar, binalar, köy yapıları orada öyle hantal bir şekilde kalır. Cumartesi günleri gider orada bir mangal yaparlar. O mangal için zaten piknik alanları var, gidebilirler de oraya. Peki onu niye gitmiyorlar? Çünkü insanın aslı sosyal hayattır. Yani insan kendisi gibi binlerce insanın ortasında gürültü de olsa, patırtı da olsa, apartman sıkıntısı da olsa oraya gitmek ister. İnsan yalnız yaratılmamıştır. Yani kalabalığın içinde yaratılmıştır. Çünkü kalabalığın içindeki imtihanı insanın yaratılış maksadına daha uygundur. Dolayısıyla yalnız köy başında yaşamak olağanüstü şartlar yaşamış birisi için geçerlidir. Güvenlik için vesaire, işte oksijene ihtiyacı vardır, şehirde hava dokunuyordur. O sebeplerle insan gider. Yoksa kimse gidip son 20 senemi şurada yaşadım diye zor ispat eder. İlla o gidecek şehrin kalabalığından böyle bir nefes alıp geri gelecek gibidir. Yapısında sosyal olmak, kalabalıkta olma, gözüne çok insan görünmesi gibi arzuları vardır. Mesela insan içgüdüleri itibariyle içindekini dışarı vurma karakteri vardır. Yani mesela diyelim ki midesi ağrıyor. Karşısındaki doktor değil, ona şifa verecek bir şey yok, anlatır. Bir ağrım vardı ki görme abla, şöyleydi abi, şöyleydi der. Yani karşısındaki doktor değil, niye anlatıyorsun? Anlattıkça rahatladığını hisseder. İçindekini dışarı kusmak veya aktarmak diyelim. Yani anlatım çeşidine göre bir nevi kusmak da olabilir. Bu insan karakterinde vardır. İçine gömebilenler daha sonra hasta olanlar oluyorlar genelde. İçine gömüyor, gömüyor, gömüyor. O gömdüğü şeyler onu çökertiyor neticede. Buna biz وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ diyoruz. Ölçülü, helal bir şekilde dert paylaşıyorsun. O paylaştığın şeye cevaplar alıyorsun. O da sana derdini paylaşıyor. Bu doğal. Bunun tabii gıybete, dedikoduya, iftiraya dönmüş şekli, vakit zayiatına dönmüş şekli açısından sorun var. İnsan içini boşaltacak, içine gömemez insan. Ve insana ait temel karakterlerden biri, boyun eğmek bir hastalık çeşididir. Dünyada birisine boyun eğmemiş bir insan İki tanedir, üç tanedir. O da tarihte tespit edilememiştir nerede oldukları. Peki Hitler gibi bir adam hep üstte durdu, kimseye boyun eğmedi. Bu söz doğru değil. O da zulme boyun eğdi, şeytanına boyun eğdi. Veyahut da sevgilisine boyun eğdi. Neticede sevgilisiyle beraber yandı gitti bir yerde. Yani binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Sonra sevgilisiyle beraber öldüler ama. Yani birisine boyun eğmek bir insan karıdır. Bin kişinin boynuna basar, kendi boynunu da bir kişinin ayağının altına koyar insan. Sembolik bir ayak koymayı bahsediyorum burada. Bu insan karakteridir. Ya Allah'ın önünde boynu büküktür secdede ve rükûde, hiçbir insan onun boynuna ayağını koyamaz o zaman. Çünkü en üst noktada insanın itaat edeceği noktada bir seviyeye gelmiştir. Ama eğer insanın Allah'a kullukta problemi varsa eşine boyun bükecektir. Paraya boyun bükecektir. Patronuna boyun bükecektir. Siyasetçiye boyun bükecektir. Ülkesini yöneten krala, kral namzetlerine boynunu bükecektir. Mesela çok basit bir örnek. İnşallah iyi anlaşılır. İngiltere demokrasinin beşiği diyorlar. Lar kelimesini istihza için söylüyorum. Kraliyetin de dünyadaki en uç ve en üst örneklerinden birisi. Demokratik kral ülkesi. Monarşi, konarşi ismine ne derse desin. Anarşi, her şey denebilir ismine. Bana göre zaten dünyada zulmün volkanlarından birisi olduğu için monarşiyle mi yönetiliyor, demokrasiyle mi yönetiliyor hiç önemi yok. Varlığını itiraf etmiyorum ki, sistemini itiraf edeyim. Şimdi bir İngiliz vatandaşı benim kralım, kraliçem var derken uzatılmış boynunu gösteriyor. Koca demokrasi iddialarına rağmen ölen kraliçelerinin cenazesinde niye bizi hala bir kralın kulları gibi kabul ediyoruz diyeni tak içeri attılar. Hani demokrasi söz hakkıydı? Hani istediğini söyleyebilirdin? Hani Hyde Park'ta isteyen istediğini konuşuyordu? Ha? Ne oldu? Ana mekanizmaya dokununca hiç demokrasi memokrasi kalmadı. Bitti. Asıl karakter, çünkü İngiltere üzerinde güneşin batmadığı bir imparatorluk neden oluyor? Doğuda ve batıdaki sömürgeleriyle, yani Avustralya'da güneş battığı zaman İngiltere'de sabah güneşi oluyor. İngiltere'de batınca Afrika'daki filan yerde sabah güneşi oluyor. Dolayısıyla hiç güneş batmayan, bütün dünya onun mantığında bunu söylüyorlar. Ama bunu demokratik, parlamenter, işte lordların olmadığı tamamen diğer ülkeler gibi, mesela Almanya'daki gibi bir demokratik bir sisteme oturtsalar, bu birisinin ayağının altında boynunun olması hazzını yaşatmazlar. Yani 3 kişi, 5 kişi biz monarşiye karşıyız, böyle bir şey olur mu diyebilir. Ama temelde İngilizler bundan memnundurlar. Kraliçemiz var, kralımız var bizim. Sizin yok, gördün mü? Ya hani bütün dünyaya siz güçlü olma, serbest olma, bir oy atıyorsun yerle bir oluyor dünya, sistem değişiyor. Bir oy dünyaydı, hiçbir önemi yok. Yani bu insanlara sunulmuş bir değişik put çeşitleridir. Kimisine demokrasi putunu sunuyorlar, o demokrasinin altına boynunu koyuyor. Buna kraliçe, kral sunuyorlar. Bu da o kraliçenin, kralın ayağının altına boynunu koyunca mutlu oluyor. Çünkü temelde insanın birisine itaat etmek, birinin emrinde yaşamak arzusu vardır. Allah'a teslim edildiği an bu, sistemler, mistemler bulut gibi gelip geçer o zaman. Allah'a teslim etmedin mi insanın içindeki bu arzusunu, tıpkı içimizdeki şehveti helal bir nikaha teslim etmediğimiz zamanki sonuçlar gibi sonuçlar olacak. Teslim edince veya etmeyince aynı noktaya geleceğiz. İnsanın içinde bu tip karakterler var. Rabbim böyle yaratmış ki imtihan etmek istiyor. İnsan güler ve ağlar. Gülmek ve ağlamak asla ve kat'a istisnası olmayan bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve ağladı. İnsandı çünkü, beşerin içinde bir beşerdi. Filancayı tanıyoruz, hayatında gülmemiş, heykel gibi adam. Ya git işine Allah aşkına sen. Ayağını gıdıklayacak kimse bulunamadığı için gülmemiştir. O, onun güldüğü noktaları sen yakalayamamışsındır. Rolünü iyi beçerdiği için heykelli gibi adam kabul ediliyor. Filanca komedyen sürekli insanları güldürüyor. Onun da ağladığı an vardır. Onu da birisi ağlatır. Sen onu yakalayamazsın. Çünkü sen onu kameranın önünde hep görüyorsun. Yatarken görmüyorsun, evde görmüyorsun, gizli anlarını görmüyorsun. Hatta ve hatta o tuvalete gidip doyasıya ağlayıp dışarı çıkacaktır. Ağlamak insan fıtratında var. Ama kimisi sulu gözdür, sabaha kadar ağlar, akşama kadar ağlar, herkesin gözünde olur. Onun güldüğünü nadiren görürsün. Kimisi kahkahayla güler, dişleri dışarıda yaratılmış gibi, yani dudak geride, diş ileride gibi hep sırıtık görürsün onu. Ama onun da ağladığı vardır. İnsanda dindar olmak da vardır. Bu din eğer yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'a bağlı bir din olursa işte sahabe-i kiram ortaya çıkar. Eğer insan o bağdan koparsa ya Allah'a ait bir dini zevkine uydurur, Hristiyanlık ve Yahudilikte olduğu gibi, ya da bir inek bulur Hindistan'da olduğu gibi ona tapar. Hindistan'da yine örneğini herkesin bildiği fareye tapar. 20 kiloluk fareler var Hindistan'da. Neden? Tanrı fare olduğu için onlar sürekli yağlı peynirle doyuruluyorlar. Hayvan da kolesterolü bilmem nesi yağ göbek bağlıyor işte. 20 kilo fare olur mu ya? Köpekten büyük fareler var. Niye? Tanrı fare çünkü. Ya her şey hadi böyle bir saniyeliğine komik bir tiyatro olsun diye anlamlı bulabiliriz ineğe tapınmayı. Sütü var, gübresi işe yarıyor, derisi işe yarıyor, kuyruğundan diş fırçası yapılıyor. Ya, mübarek ineğin işe yaramayan bir tarafı yok. Sütünü boş ver, yani sütünü herkes içiyor zaten. Peynir yapılıyor. Ya farenin nesinden istifade ediyor insan? Hayır. Fareden bir şey istifade ettiğinden değil, içeride var olan Tanrım deme ihtiyacını orijinalinden tatmin etmediği için orijinal olmayan yapay tanrıcıklarla oyalanıyor insanoğlu. Bir dakika, kabul ettik, fareye de bir anlam verdim, yılanları zararlı hale getirdik, yılanlara uğraşıyorlar dedik, akreple uğraşıyor dedik. Tamam, fareye de bir anlam verdik. Şeytana niye tapınır insanda? Bütün dünyanın 7 kıtasında şeytana tapınanlar diye bir tarikat din oluşturur. Ya şeytan adı üstünde düşman. İnsan ateşe tapınır mı? Mecusilik gibi. Bütün bunlar, bu örneklerden yani bir sürü dinin nedir sorusuna dinsizlik dinindenim diyor. Bu da bir din çeşidi aslında. Başı boşluğu din edinmek demek bu. Ya buna niye insan, niyesi yok bunun. İçimizde kullanılması gereken bir enerji var. Bunu Kabe'ye dönerek kullanmadığın zaman şeytana dönerek kullanacaksın. Alternatifi yok. Yani bunun yorumlanabilecek bir tarafı yoktur. Onun için ya tevhid ya bin bir parça olmak. İnsanın üçüncü kaderi, üçüncü alternatifi yoktur. Muvahhid olur, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'la yerlerin göklerin Rabbine teslim olur veya helak olur, gider. Bunun alternatifi yok. Çünkü fıtratımız bizim bu mantık üzerine kuruludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'a çağırdığı zaman fıtrata çağırıyordu. Ben size dışınızdan bir şey anlatmıyorum. Bünyenizde var olan secde arzusunu gerçekleştirin diyorum diyordu. Allahu Teala ya fıtrat üzerine olup ona kul olacağımız ilahımızdır ya da fıtratımızı parçalayıp yapay hayatın içerisinde yapay tanrıcıklar oluşturup rahat edecek. Öbür türlü insan rahat edemez. Veya bütün dinleri karşısına alıp dinler üstü bir sapıklık oluşturacaksın. Adına şu izim bu izim diyeceksin. Onunla rahatlayacaksın. Ama illa insan rahatlayacak. Bu sebeple kardeşlerim, içimizdeki bu Allah'ın yarattığı ama kolumuzu kesince, parmağımızı kesince doktor damarlarımızı, kaslarımızı, akan kanı vesaireyi görüyor. Hücrelerimizi görüyor. Fakat bu hücreler içerisinde henüz karakterlerimiz, arzularımız, özentilerimize, sezgilerimize, huyumuza, suyumuza dair şeyler görülmüyor henüz. Huyumuz, suyumuz, sezgilerimiz hepsi eylemlerimizin sonunda anlaşılıyor. Çünkü tıp, psikoloji ve pedagoji henüz Allah'ın yarattığı bu mükerrem mahlukun binde bir oranında keşfini gerçekleştirememiştir. İnsanın bütün bu organizması beyin üzerinden yürüyor. Beyindeki keşif oranı da binde bir bile değil. Evet, beyin ameliyatları yapılıyor ama hala ameliyat yapılıyor. Tamirat yapılmıyor. Kesip alıyor. Oraya çıkan, orada çıkan uru alıyor. Beyne yedek parça yapamıyor gibi kalpte nispeten daha ileride tıp. Yani bunu bir kınama, başarısızlık manasında demiyoruz. İnsanoğlunun arama, araştırma, inceleme, mücadelesi devam edecek. Belki tıbbın bir 500 senesi daha var bu noktaya gelebilmek için, beyni keşfedebilmek için. Belki 50 sene sonra tıp ve insanoğlu beyinle ilgili keşfettiği oranı Mesela binde 200'e çıkacak belki, belki yani bilmiyoruz. Ya da kıyamet kopacak, beyinle ilgili bu kısır bilgiyle insan ahirete gidecek. Ayrı bir mesele. Ama ala külli hal Kur'an-ı Kerim'imiz, hadis-i şerifler bize net bir şekilde insanın bu iç dünyasına ait sırlar ancak ve ancak Allah'a teslim olmak, şeriat adamı olmakla ıslah olabilir buyuruyor. Mümin psikolojisine nereden getiriyoruz bunu biz? Şuradan getiriyoruz. Esasen fıtratıyla sürtüşen bir insanın huzurlu olup akşam eşinden mutluluk hissetmesi, çocuklarını gördükçe mutlu olması, işten çıkmış olsa bile eve gam keder getirmemesi mümkün değil ki. Kendisinde problem var. Yani rot balansı iyice bozulmuş bir arabadan yani direksiyon emniyeti nasıl bulacaksın, nasıl bekleyeceksin ki? Onun bir çakıla taşa çarpmadan zaten direksiyonu sallıyor. Çünkü rot balans problemi var. Fıtratla mücadele edilmez. Fıtrata teslim olmak gerekiyor. Bu teslimiyette Allah'ın şeriatına göre helal ve mubahlar dairesinde kalacak ki insan başına ikinci bir bela açmış olmasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bu mantığın nasıl oturtulduğuna dair örnek vereceğim. Meryem suresinin 59 ve 60. ayetlerinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَيَلْقَوْنَ غَيَّا. Bir nesil geldi daha sonra, o iman eden kaliteli nesilden sonra namazı terk ettiler, şehvetlere yapıştılar. Şimdi cümleye dikkat ediyoruz. Namazı terk ettiler, şehvetlere yaklaştılar. İnsan boşluk kaldırmıyor. Boşlukta kalamıyorsun. Hem namaz kılmıyor, namaz diye bir şey yok. Hem şehvetlerine takılmıyor, öyle bir şey yok. Ama mükemmel insan. Böyle bir şey olmaz. Bu ölü insandır. Mezara girmiş insandır. Bebeğin bile bir şehveti var. Ama şehvetten cinsellik anlamıyoruz. Sürekli ağzında bir şey emmek bir şehvet çeşididir. Li okşanmak bir şehvet çeşididir. Bebek de iki günlükken annesi li yapıyor ona, ondan mutluluk hissediyor. 50 yaşına geliyor, eşi ona li yapıyor, ondan mutlu oluyor. 80 yaşına geliyor, torunları dede dedikçe mutlu oluyor. Bu ses hep insanın kulağında olacak. İnsan ya Allah'ı zikredecek, Allah'ı tesbih edecek, hakkı savuran bir dil konuşacak ya da insan batıl, küfür, eğri, büğrü şeylerle meşgul olacak. Kaderi insanın budur. Boşlukta olmaz. Ayet ne diyor? Namazı terk edip şehvete daldılar. Şehvet, cinsellik, para, şöhret, neyse artık insanın ilerletmek istediği her şey. Burada ayet ne yaptı bize? Namaz ve şehveti aynı eksende tuttu. Bu aynı eksende tutuşundan anlaşılıyor ki birini bırakınca öbür tarafa kayıyorsun. Yani bu yol ya sağa gidecek ya sola gidecek. Orta refüj denen yer var, toslamak zorundasın. Tosladın mı da öleceksin. Ya ortadaki refüjiye çarpacaksın, ya sağdan gideceksin ya soldan gideceksin. Dördüncü alternatif olmaz bunun. Ama orta alternatif ölümcül. Yok ediyor seni. Kullandığın aracı ve seni yok ediyor. Onun için namaz nereye oturtuluyor? Şehvetlerine tapınmama garantisinin yerine oturtuluyor. Bunu bütün ibadetler için söyleriz. Mesela Ankebut suresinin 34. ayetini okuyalım. اُتْلُ مَا اُوْحَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ السَّلَاةِ Ey peygamber, sana indirilen kitabı oku ve namaz kıl. Çünkü namaz kötülüklerden, çirkinliklerden ayırır seni, yani uzak tutar. Burada ne yaptı Allah-u Teala? Kur'an okumayı, namaz kılmayı ve kötülüklere tabi olmayı aynı ayette zikretti. Bir insan namaz kılar ve Kur'an okur bir adamsa o kötülüklerden uzaktır. Uzak olmak zorundadır. Çünkü bu araç tek yöne gidebilir. Hem namaz yok, hem Kur'an yok ama hiçbir kötülük de yok. Yalan konuşmuyor, kötülük yapmıyor, kimseye zulmetmiyor. Külahıma oku bunu derler ya. Yapmıyor adam görüyoruz. Yapamıyor, yapmıyor değil. Parası yok, şımaramıyor. Şehvetini dizginlemesi gerekecek bir ortam bulamıyor. Bulsa yapacak, bulsa çalacak. Peki, bu şu anlama mı geliyor? Namaz kılan ve Kur'an okuyan mümin, Ebedi hiçbir kötülük yapmaz. Hayır, bu anlama gelmiyor. Müslüman da yanlışlık yapar. Peki ne anlama geliyor? Ne dedik biz? Sağa döneceksin, sola döneceksin. Refüjiye çarparsın yoksa. Yani ya namazlı ya şehvetli bir yol var. Peki sağa döndük, düzgün yola gittik. Yolda çukurlar olabiliyor, tümsekler olabiliyor. Tamamen o yola girmemek başka bir şey. Yolda tümsek olduğu için pedalı ayağından çekip bir miktar yavaşlamak, çukur olduğu için durmak, yolda canın sıkıldığı için benzinciye uğramak, yol şartlarından kaynaklanan nispi sorunlar olur. Sola dönseydi kökten sorun olacaktı. Yürüyüşü bitecekti. Ya da ortaya çarpsaydı. Binaenaleyh namaz kıldın, 10 senedir kıldığını melekler belgeledi, Evliyaullah'tan olduğuna dair belge verildi. Haydi Allah'a emanet ol, git cennete. Yok böyle bir şey. Namaza rağmen öbür şerite geri dönme riski duruyor hala. Hala duruyor. Bu riskten kurtulamazsın sen. Neden? İmtihan biter o zaman. Bunu ne olarak yorumluyoruz biz? İmandan son nefese kadar sürekli devam eden profesyonel bir mücahede, gayret olarak görüyoruz. Cihat dediğimiz bu. Allah-u Teala da bunlara ebedi mutluluk vaat ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sürekli bizim iman davamızda mücahede edenler, yani performansını düşürmeyenleri biz yolda mutlu hale getiririz. Bir gün selamun aleyküm namaza gittin diye namaz kıldın sayılmıyor ki. Günde 5 defa bu teste girmen gerekiyor. Hani doktorlar 6 ayda bir kolesterolünü kontrole gel diyorlar ama namaz günde 5 defa test oluyor. Bir gün kılmadın mı hesaba çekiliyorsun. Binaenaleyh namaz kılan kesinlikle kötülüklerden arınmıştır demiyoruz. Öbürü gibi kötü adam değildir. Kötülük riski taşıyan adamdır. O da yalan söyleyebilir. Yalanı din iman haline getirmez ama. Tövbe istiğfar eder, gider helallaşır, bunu düşünür. Bir, ikincisi kılınan namazın kesinlikle yani Allah'ın emrettiği, Peygamber aleyhisselamın örneklendirdiği namaz olması lazım. Cep telefonuna mesaj yazmaya çalıştığın bir namaza namaz mı diyorsun sen? Caminin duvarına, ön duvarında kaç tane çini var bunları saymışsın ya. 2 senedir o camide namaz kılıyorsun, caminin ön duvarında 206 tane çini var diyor. Nereden bildim? İmam uzun okudukça onları sayıyor. Bunu da mı şimdi kıyamet günü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gözyaşlarıyla kıldığı namaza denk yapıp da melekler tartacaklar. Tamam, bu da aynı namaz diyecekler. Sen caminin çinlerini saymışsın. Sen caminin saati, kıble duvarındaki saatinin yelkovanını takip ediyorsun. Bu elbette namaz yok, bitti, sen gavur oldun düzeyinde bir sorun değil. Ama niye namaz %100 garanti etmiyor dediğimizde namazın kendisi %100 olması lazım garantisi. Bu yol 100 kilometre. Sen bunu 120 kilometre ile gidersen 1 saat de gidersin. Böyle bir ölçü var. Sen yer yer 70 kilometreye düşmüşsün. Sonra benzinciye girmişsin, orada kahve içmişsin. Şurada trafik durdurmuş seni. 2 saatte gelmişsin. Problem senin yolu kullanma sisteminden kaynaklandı. Namaz da böyle. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Psikolojik stresler dahil bütün sıkıntılar namazın kaybolduğu bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyice başından dumanlar tutacak kadar yorulduğu, bunaldığı zaman ne diyordu Bilal'e? Rahatlat bizi Bilal. Yani bir ezan oku da bir namaz kılalım. Demek ki namaz stresi önlüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Ekber deyiş tarzı bunu önlüyor. Ebu Bekir'inki bir tık aşağıda önlüyordu radıyallahu anh. Ömer'inki belki bir tık aşağıda önlüyordu. Bizimki de -500'de bir tık aşağıda duruyor o zaman. Yani namazın da bir kalitesi var. Çünkü bu şu süratle şu kadar gidilir bir yoldur dendiğinde senin kadranın o yolu kat edecek, o zaman diliminde kat edecek sürati göstermiyorsa gidemezsin sen. Problem burada. Bu gösteriyor ki kardeşlerim hepimizin içinde eğitilmesi gereken bir güdüler var, huy var, karakter var. Bütün bunları özellikle eğitmemiz lazım ama bunların başında da cinselliği almak zorundayız. Yani cinsellik konusu eğitilmediği sürece insan ya da mekanizması kontrol altında tutulmadığı sürece bir numaralı problem olarak bu kalır. Çünkü cinsellik beraberinde aile sorununu getiriyor. Beraberinde çocuk eğitimini getiriyor. Beraberinde ahlakı getiriyor. Dolayısıyla ahlakın olduğu yerde iman var. İmanın olduğu yerde din var. Yani cinsel eğitim deyip böyle baştan sağma bir cümle kullanamayız. Cinselliğimizin buradaki eğitimden kastım benim nasıl evleneceksin, yatakta nasıl olacaksın, bunu konuşmuyorum. Bu ayrı bir konu. Yani içimizde cinsellik isterim diye bağırıp çağıran bir huy var, bir arzu var, bir gen var içimizde. Bunun kontrol altında olması lazım. Asla önlenir bir şey değil bu. Yasaklanır bir şey değil. Kontrol altında olunması lazım. Bunu temel olarak nasıl eğiteceğiz? Bir kere bileceğiz ki şeriatımız ruhbanlığı yasaklamıştır. Çünkü ruhbanlık fıtrata aykırıdır. Ruhbanlık ne demek? Cinsel hayatı kökten yok kabul ediyorsun, evlenmiyorsun demek. Bu İslam dininde yeri olmayan bir şey. Çünkü fıtratta yok. İnsanın yaratılışında ruhbanlık yoktur. Allah-u Teala böyle yarattı. Hem böyle yaratacak Allah, hem o yaratmayı kabul etmiyorum diye. Mesela neye benziyor bu? Araba alıyorsun, çok benzin yakıyor diye arabanın benzin deposunu atıyorsun. Ne olacak sonra? Benzin çok pahalı diye attın. Ne olur? Araba müzede durur öyle. O benzinli bir mekanizmayla imal edildiği için o benzin çok da yaksa, az da yaksa sen onu öyle kullanmak zorundasın. Deposunu kaldırdın, attın. Arabayı attın demek bu. Ama sen işte fazla sürat yapmayarak, camları açmayarak, arabanın sağ sol camlarını açmazsın, arabaya dekoru böyle rüzgar engeli oluşturacak dekorlar takmazsın, ilave ayna takmazsın, çünkü her taktığın ilave ayna yakıtın fazla harcanması anlamına gelecek. Bunlara dikkat edersin, böylece benzin israfı veyahut da benzin pahalılığı seni etkilememiş olur. Aynı şekilde cinselliği kaldırdım, attım gittim, melanet lanet şey deyip atamazsın ki. Ya ne yaparsın? Helallerle kendini sınırlarsın, nefsine sabredeceksin, şımarma diye tembihatta bulunursun. Neticede sen de şehvetinden, cinsel şehvetinden etkilenmemiş biri olarak yaşarsın. İslamiyet kesinlikle şehveti pis görmüyor, bela olarak görmüyor. Hayır, düzenlemezsen başına bela olur. Öyle görüyor. Disiplinsiz şehvette sorun var. Burada İslamiyetimizin insandan istediği cinsel kullanım ölçüleri asla ve kata kaldırılamaz şeyler değildir. Dayanılamaz şeyler değildir. Evliliği teşvik etmiş. Cinselliğe, cinsel ilişkiye ibadet değeri katmış İslamiyet. Bunu nasıl yasaklayacak veya takat üstü kullanacak? Burada kardeşlerim bir parantez içi cümle kullanacağım. Bugünkü cinsel sorunlarımız, cinsellikle ilgili sorunlarımız ki ucu evlilikle ilgili müesseseye kadar dayanıyor, ashab-ı kiram neslinde yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü ashab-ı kiram neslinde evlilik daha kolay bir müesseseydi. Daha kolay evleniliyordu. Evlilikte eşlerin birbirlerinden beklentileri, masrafları vesairesi bugünkü gibi değildi. Dolayısıyla cinselliklerini rahat ettirdikleri ve kontrol ettirdikleri bir evlilik mekanizması işliyordu. Problem bugünkü problemler gibi değildi. Bugün niye problem böyle dayanılmaz uç noktalara geldi? Çünkü evleneceğiz, eşler evleniyor. Mobilyacı evliliğe katılıyor, beyaz eşyacı mobilyaya katılıyor, arkadaşlar katılıyor, düğüne katılanlar katılıyor. Yani düğün tek başına evliliğin kendinden daha büyük bir problem haline geldi. Abartmışız, abartmışız, abartmışız. Kadından daha değerli gelinliği var. Damattan daha değerli aksesuarı var. Bu evlilikten huzur istiyoruz. Huzur kendisi bir bela. Ömür boyu taksit ödemeye mahkum eden bir anlayıştan mutluluk beklenemez ki. Ashab-ı kiramın bu konusu onlarca doktora tezi yapılacak kadar ciddi bir konudur. Yani sosyolojiyle ve insan psikolojisiyle ilgilenen kardeşlerimiz ashab-ı kiramla ilgili bu dokümanı incelemelidirler. Bugünkü hayata yansıyacak çok değerli ayrıntılar bulunacağı kanaatindeyim. Netice olarak şunu söylememiz gerekiyor. Allah'ın yarattığı cinsellik dahil, şehvetlerimiz olan cinsellik dahil, yeme içme, gıda vesaire, Allah'ın bize helal ettiği ne varsa cinsellik dahil, Allah'ın dünyada kurduğu bir sofra gibidir. Kaşığını alan gelsin buyurmuştur. Kaşıksız gelene sen niye kaşıksız geliyorsun diyor İslamiyet. Yani sen olmaz, elini ayağını sokacaksın bu yemeğe diyor. Allah'ın sofrası gibidir bu. Dolayısıyla Allah'ın sofrası ise eğer bu, insanların cinsel olarak birbirini sevmeleri, birine aşık olması, birinin ona aşık olmasını istemesi, bu hayatı kuşatmış bir nevi yağmur bulutu gibi lezzetli şeylerdendir. Bunu asla ve kat'a biz yok kabul edemeyiz, çirkin sayamayız. Bu sofrayı Allah böyle kurdu. İçine şehvet koydu, cinsellik koydu, tarla koydu, ev koydu, apartman koydu. Dolayısıyla burada kesinlikle biz kendimizle uğraşacağımız bir yanlış yapmış oluruz. Eğer Allah'ın bu fıtratına dokunursak. Burada kardeşlerim, özellikle cinsellik konusundaki eğitimimizi konuşurken ifade etmemiz gereken bir şey var. Şimdi cinsellik eğitimi bir defa çocuklar için de gerekli, büyükler için de gerekli. Mesela 7 yaşıyla 10 yaşı arasındaki çocuklar çocuk olduğunu kabul çocuk deyince onları kastedelim. Onlar için bir cinsel eğitim gerekli. 10 yaşından 18 yaşına kadar bir eğitim gerekli. 18 yaşından sonra genelde kimsenin kimseye soru soracağı yok bir hal almış oluyor. Şimdi burada cinsel eğitim deyince hemen aklımıza yatak odası ilişkisini çocuğa nasıl anlatacağız diye. Öyle değil kardeşlerim. Yani buradaki tuvalet terbiyesi, çocuğumuza vereceğimiz tuvalet terbiyesi, yatak odasını 7 yaşından itibaren, yatak odasını kız çocuk, erkek çocuğun nasıl kullanacağına dair, evin içindeki odalar arasındaki giriş çıkışlarda bile kesinlikle kapıya vurulacak, anneciğim girebilir miyim diye anne babanın odasına girilecek Kur'an emri bu. Bu, ondan sonra ev bizim evimiz olsa bile abla çamaşırını değiştirirken ben o odada olamam. Annem saçını tararken ben burada olmamalıyım düşüncesi 7 yaşından itibaren çocuğa verilmeli. Bu bizim mahremimiz, bu bizim mahremimiz değil. Yani bu senin halan, annen gibi birisi ama bu halan değil. Filancanın akrabamız, filancanın hanımı, filancanın abisi diye bir şey vermemiz ve bu ölçüleri bu şekilde kullanmayan ailelerden ve ortamlardan uzak durmamız. Çünkü mikrobik bölge, bu şuurun dışında kalanlar 7 yaşından itibaren 10 yaşına kadar en azından bu uç noktalarda bir eğitim verilecek ki 10 yaşından itibaren çocuktaki biyolojik değişikliklerin ne anlama geldiğini, niye kıllandığını, niye sesinin değiştiğini, niye abisinde böyle farklılıklar olduğunu, bu ablaya ne oldu, abla niye evleniyor, evlenince niye bu evden gidiyor, ablam niye bana mesafe koydu, bunları eğer 7 yaşından itibaren böyle bir anlatım becerebilirsek, 10 yaşından itibaren de bu biyolojik değişiklikleri, bu biyolojik değişikliklerin üzerine bizim anne baba olarak onlara ne uyguladığımız, onların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmış oluruz. Gerekli tedbirleri henüz başımıza musibet gelmeden hazırlamış oluruz. Evlenme vakti gelmese bile bir gün evlenecek ve bu evliliğinin ne anlama geleceğini anlatmış oluruz ve haramdı, helaldi, bu liste nereden oluşuyor? Bunu anlatabiliriz. Ama 10 yaşından sonra tuvalet terbiyesi verdiğin çocukta eğitim çok geri kalmış olur. Yani ilkokulda okuma yazma öğrenmemiş bir çocuğa lisede okuma yazma öğretmeye kalkmak gibi olur. İlkokulda biz belli eğitimi veriyoruz. Ortaokulda ısındırıyoruz. Liseye geldiğinde de çocuğa İleri derecede fizik öğretebiliyoruz, biyoloji öğretebiliyoruz. Alfabe olmadan, matematik ve çıkarma toplama olmadan lisede çocuğa fizik nasıl öğreteceksin? Geometri nasıl öğreteceksin? Burada kardeşlerim, nereden söz ediyorum? İçimizde bir yapılanma var. Doktor açınca kalbimizi görüyor ama kalbimizde alabora eden bu hisleri, bu duyguları görmüyor. Bunları biz Allah'tan ve Peygamberinden öğrendik. Zaten görüyoruz. Eğer biz bu sorunları bahsettiğim şekilde planlı, şeriata uygun, terbiyeli bir şekilde kullanmazsak, mesela bir Müslüman İhya-i Ulumiddin'den bu konuları şöyle doyasıya 2 yıl, 3 yıl içerisinde okumamış ise eğer, o zaman her türlü stres, her türlü endişe, her türlü daralma, hatta tansiyon yüksekliği, ülser, tükenmişlik hissi, baş ağrısı, kendine güvensizlik, başkalarıyla tartışmalar, başarısızlığına inanmış olma, hayattan umut kesme, her şey bizi bekliyordur kardeşlerim. Yani bu psikiyatrik derecedeki ilerlemiş sorunların temelinde bu bahsettiklerim var. Çok ayrıntının ayrıntısına girdiğimiz için ya bunun psikolojiyle ne ilgisi var diyoruz ama psikoloji bir kelime. Onun altına doğru giriş yaptığında milyarlarca başlık çıkabiliyor önümüze. Burada kardeşlerim imanımız devreye girecek. Mümin olmanın farkını yaşayacağız biz. Şöyle bir soru sorayım. Günde kaç defa Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Büyüktür değil, en büyüktür diyoruz. Elhamdülillah kaç kere söylüyoruz? Rabbim sana hamdolsun diye. Belki 50 kere. Tesbih çekiyorsak 100'ü geçiyor. Ne yüzü? 200'ü buluyordur. Yemekte söylüyoruz, otururken söylüyoruz, kalkarken söylüyoruz, namazın içinde söylüyoruz. Yani bunu ne olarak yorumluyorsunuz kardeşlerim? Bu tekrar et ne oluyor ki bunu? Biz Allah-u Ekber dedikçe Allah-u Teala puan mı kazanıyor haşa? Yok. Biz kazanıyoruz. Ne oluyor? Sürekli şeytandan ve çevreden sinyaller geliyor. Şehvetleri bastırıyor, iç mizacımıza ait, huyumuza, suyumuza ait kışkırtıcı sinyaller geliyor. İşe giderken geliyor, işten dönerken geliyor, oturunca geliyor. Sürekli senin psikolojini bozacak şeyler geldikçe sen bir iç silkiniş yapıyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Asıl gerçek fabrika ayarlarına dönüyorsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorsun. Yani sürekli bir tıkanma oldukça bilgisayarda aç kapat aklı yerine gelsin cep telefonunu bilgisayarın deniyor ya. Allahu Ekber'i hatırlamak, kelime-i tevhid'i hatırlamak, istirca yapmak, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek bu silkiniştir. Fabrika ayarlarına dönüştür, mümin standartlarına dönüştür. Bu eğer şuurlu bir şekilde yapılıyorsa işte tesbih dediğimiz şey müminin kıvamı oluyor bu sefer. Tabii laf yuvarlıyorsan onun da işte 3000'de bir katkısı olur mu onu Allah bilir diye düşünüyoruz. Burada kardeşlerim dilerim Rabbim Celle Celaluhu hepimize şuurlu bir hayat yaşamayı nasip eder. Bu mantığın üzerine işte utanmak nedir? Haya nedir? Bunu oturtuyoruz kardeşlerim. Utanma niye haya? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya imandandır buyuruyor. Mümin hayalı insandır diyor. Ama sıkılgan, çekingen insan mümindir demiyor. Çünkü haya yani yanlıştan, çirkinden utanıyor olmak doğal yapımızın, fıtratımızın gereğidir. Sıkılganlıksa insan standardını kedi düzeyine düşürmektir. Koyun düzeyine düşürmek. Müslüman niye sıkılsın ki? Niye? Allah benimle beraber, ben hakkı söylüyorum, helal yiyorum, helal konuşuyorum, helalin peşindeyim. Utanacak bir şeyim yok, sıkılacak bir şeyim yok diyor. Ama kaba bir söz konuştuğunda sıkılır. Sıkılması gerekir. İmanla birleşmiş bir kelime olarak haya bir noktada duruyor. Sıkılgan insan, psikolojisi bozuk insan o başka bir noktada duruyor. Biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öne çıkardığı, öbürü de mümine yakıştıramadığı bir şey. Şecaatli olun, korkmayın buyuruyor. Pısırık olmayın buyuruyor. Hatta bugün çok kötüyüm demesin bir taneniz buyuruyor. Yani bu kelimeyi bile daha önce konuşmuştuk. Yani bittim, pisleştim bugün demeyin buyuruyor. Kendinizi batırmayın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşlerim sadece haya kelimesinden bir örnek verdim. Disiplin edildiği zaman, yerinde kullanıldığı zaman müthiş bir performans kaynağı bizim için. Kısıldığı zaman o, ürkeklik, korkaklık, çekingenlik düzeyine geldiği zamansa mümini geri çekiyor. İmanında geri çekiyor, ibadetinde geri çekiyor. Bu başarısızlık anlamına geliyor. Sonuçta toplum içinde, ailesinde, iş yerinde psikolojik açıdan ve dolayısıyla Müslümanın bulunacağı konum açısından başarısız bir zeminde durma nedeni oluyor. Burada herhangi bir ahlak kavramını, herhangi bir terbiye, eğitim kavramını bunun gibi örnek alıp öne çıkarabiliriz. Yani ortada bir sevme meselesi var. İnsanın fıtratında var bu sevme. Bunu boyun eğme olarak, itaat etme olarak dersin başında zikrettik. Müslüman sevmekten kendini alıkoyamaz. Ya Allah'ı seveceksin, bir tık aşağıda peygamberi seveceksin, bir tık aşağıda ashab-ı kiramı seveceksin, bir tık aşağıda vatanını seveceksin, bir tık aşağı indireceksin, eşini seveceksin, daha aşağı ineceksin, çocuklarını seveceksin. Ya da en baştaki düzeni bozduğun için putunu seveceksin, paranı seveceksin ve ona tapınacaksın. Bu dengesizlik de seni en başta dininden, sonra da şahsiyetinden, insanlığından aşağılara çekecek. Her halükarda kardeşlerim, özet olarak şunu söyledik. İç dünyamız var bizim. Bu iç dünyamız tıpkı bedenimiz gibi doktor görmeli, eğitim görmeli, öğretmen görmeli. Aksi takdirde sıkıntı üstüne sıkıntı yaşarız. Sıkıntılarımız birbiriyle boğuşacak kadar yoğun sıkıntı içerisinde bunalır gideriz. Allah muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.